शिवा ने अगले ही पल एक पंच उस आदमी को मारा और बोला, झूठ मत बोलो, तुमने ही अस्पताल में आग लगाई थी, तुम ही अरेस्ट हुए थे ना, बताओ मुझे, नहीं तो अभी की अभी तुम्हारा रिकॉर्ड निकलवाता हूँ, और अगर ये बात सच हुई ना तो तुम्हारी बची कुची जिंदगी मैं अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। वो भिखारी हाथ जोड़कर बोला, हाँ साहब, मैंने ही लगाई थी अस्पताल में आग, माफ कर दीजिए साहब, मुझे नहीं पता था मैं कितना बड़ा पाप कर रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटा हूँ, काम की तलाश में भटक रहा था लेकिन किसी ने काम नहीं दिया, इसीलिए मजबूरी में भीख मांग रहा हूँ, माफ कर दीजिए साहब। इतना कहकर वो भिखारी शिवाय के कदमों में बैठ गया, लेकिन शिवाय का तो खून खौल रहा था और दिव्यांश का शिवाय से भी ज्यादा। अगले ही पल दिव्यांश थोड़ा आगे आया, उसने उस आदमी को पीछे से पकड़कर हिलाते हुए कहा, तुझे पता है तेरे इस गुनाह की वजह से कितने लोगों को सजा मिली है, कितने बच्चे उस आग का शिकार हुए, तेरी वजह से वो वार्ड पूरी तरीके से जल गया और उसमें बच्चे भी मर गए, सब कुछ तेरी वजह से हुआ। और तभी उस भिखारी ने गिड़गिड़ाते हुए ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, साहब मानता हूँ मैंने बहुत गलत किया, लेकिन यकीन मानिए मैंने जिस वार्ड में आग लगाई थी उस वार्ड में एक भी बच्चा नहीं था। शिवाय ने अगले ही पल उस आदमी के मुंह पर एक और पंच चढ़ते हुए कहा, सारे झूठ बोलेगा, बोलेगा झूठ बोलेगा, एक 3 साल की और एक 5 साल की बच्ची थी उसमें जो तेरी वजह से जलकर मर गई। उस आदमी ने एक बार फिर शिवाय के पैर को पकड़ लिया और बोला, साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ, जब मैंने शॉर्ट सर्किट किया था उस वक्त उस वार्ड में कोई नहीं था, कोई बच्ची नहीं थी, मैं सच कहता हूँ, जब मैं पहले उस वार्ड को चेक करने गया तो वहाँ 4 लड़कियां थी, लेकिन जब मैं दोबारा उस वार्ड में शॉर्ट सर्किट करने गया तब वहाँ कोई भी नहीं था। ये सुनकर शिवाय ने उस आदमी को उसकी बाजू पकड़कर उठाया और बोला, कौन 4 लड़कियां थी, वो कहाँ गई? उस आदमी ने शर्मिंदगी के साथ कहा, साहब उन लड़कियों को तो एक आदमी अपने साथ ले गया था। शिवाय ने अगले ही पल उस आदमी को गाड़ी के बोनट पर लगाया और बोला, ठीक से बताओ। वो आदमी हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी सच सच बताऊंगा लेकिन मुझे छोड़ दीजिएगा। शिवाय ने कहा, वो तो तेरे सच के ऊपर डिपेंड करता है। उस आदमी ने बताना शुरू किया। फ्लैशबैक, वो आदमी एक अस्पताल के बाहर खड़ा था, उस अस्पताल के बाहर लिखा था रघुवंशी हॉस्पिटल, और तभी उस आदमी के पास एक गाड़ी आकर रुकी। उस आदमी ने पलटकर उस गाड़ी की तरफ देखा तो गाड़ी का शीशा थोड़ा सा खुला और उसमें से 2 नोट की गड्डी बाहर आई। उस आदमी ने वो नोट लिए और जेब में रख लिए और चुपचाप हॉस्पिटल के अंदर चला गया। आज रघुवंशी हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन था, पूरी फैमिली इकट्ठी थी, पूर्वी पैंथर भी अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहां आए थे। सरगम ने हर्षवर्धन को देखा तो भागते हुए हर्षवर्धन के पास गई और उसकी गोदी चढ़ गई। हर्षवर्धन ने भी सरगम को गोद में उठाते हुए कहा, कैसी है मेरी प्रिंसेस? सरगम ने मुस्कुराकर कहा, बड़े पापा एकदम अच्छी हो, आपको पता है मीरा भी अब थोड़ा थोड़ा बोलने लगी है। हर्षवर्धन ने कहा, अच्छा और मीरा क्या बोलने लगी है? सरगम बोली, पापा मम्मा दीदी और कार्टून चला दो, टॉफी खाऊंगी, आइसक्रीम खाऊंगी, ये सारी बातें बोलने लगी है। सरगम की इतनी मीठी बातें सुनकर हर्षवर्धन को हंसी आ गई। जहाँ हर्षवर्धन और सरगम एक दूसरे से बात करके खुश थे, वहीं कृष मीरा के पास आकर बोला, ए चुटकी टॉफी खाएगी? मीरा तो कृष की नीली आंखें देखकर अपनी माँ से चिपक गई। इतने में कृष पूर्वी को देखकर बोला, आंटी ये मुझसे इतना डरती क्यों है? पूर्वी ने मीरा को गोद में उठाकर कहा, वो तुमसे नहीं डरती, तुम्हारी नीली आंखों से डरती है। कृष ने मीरा के गालों पर हल्का सा हाथ लगाकर कहा, ए चुटकी मुझसे डर मत, जब तू बड़ी हो जाएगी ना तो मैं तुझे हमेशा के लिए रघुवंशी मेंशन ले जाऊंगा, फिर क्या तुम मुझसे डरती रहोगी? ये सुनकर मीरा जोर जोर से रोने लगी और उसने कस कर पूर्वी को गले लगा लिया। और तभी शिवाय बोला, अगर मेल मिलाप हो गया हो तो हवन में बैठने की तैयारी कर लो, पंडित जी कब से बुला रहे हैं। सब अस्पताल के बीचों बीच बड़े से हॉल में चले गए जहाँ पंडित जी बैठे थे जो हवन में लकड़ियां लगा रहे थे। थोड़ी देर बाद पूरी रघुवंशी फैमिली उस हवन में शामिल हो गई थी। पूर्वी ने मीरा का हाथ सरगम को पकड़ाते हुए कहा, सरगम मीरा का ध्यान रखना, मैं अभी वॉशरूम होकर आती हूँ। सरगम ने हाँ में गर्दन हिलाई और पूर्वी वहां से चली गई। सब हवन में बैठे हुए थे, आहूति डाल रहे थे, धुएं के कारण बच्चों को परेशानी हो रही थी इसलिए सब इधर उधर घूम रहे थे। और तभी शिवाय ने विराज की तरफ देखकर कहा, बच्चों को लेकर बाहर चला जा। विराज ने हाँ में गर्दन हिलाई और वो सारे बच्चों को लेकर बाहर आ गया। थोड़ी देर में वीरा भी उसके साथ बाहर जाकर बच्चों को संभालने लगी, लेकिन उन बच्चों में मीरा और सरगम नहीं थी। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर धुएं से बचती हुई किसी अलग ही कॉरिडोर में चली गई। कॉरिडोर से होती हुई वो एक कमरे में चली गई। उस कमरे में पहले ही 2 लड़कियां थी, शायद वो भी ट्रीटमेंट करवाने आई हुई थी। वो आदमी जिसे अस्पताल में आग लगाने के लिए पैसे दिए गए थे वो उस अस्पताल में शॉर्ट सर्किट ढूंढ रहा था, और ढूंढते ढूंढते वो भी उसी कमरे में आ गया। उसने चारों लड़कियों को देखा जो जमीन पर बैठे खेल रही थी और आपस में बातें कर रही थी, और चारों ही खुश थी। उस आदमी ने उस अस्पताल का शॉर्ट सर्किट देखा, लेकिन उसके पास उसे काटने के लिए कुछ औजार नहीं था, इसलिए वो आदमी वापस से चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो आया उसने देखा वहां चारों में से कोई भी लड़की नहीं थी। उस आदमी ने इसी बात का फायदा उठाया और सबसे पहले अपने साथ लाया हुआ पेट्रोल उस कमरे में छिड़क दिया और माचिस लगा दी और शॉर्ट सर्किट कर दिया, और अगले ही पल वहां आग लग गई। आग इतनी जोर से लगी थी कि उस आदमी का हाथ भी जल गया, लेकिन फिर वो आदमी वहां से भाग गया। वो जब भाग रहा था तो उसकी नजर उन चारों लड़कियों पर गई जो खेलते खेलते रघुवंशी हॉस्पिटल के गार्डन में आ गई थी। वो चारों गार्डन में खेल रही थी। वो आदमी वहां से जाने लगा तो उसने देखा कि उन चारों लड़कियों को एक आदमी चॉकलेट दे रहा है। मीरा सरगम के साथ साथ उन दो लड़कियों ने भी उस आदमी से चॉकलेट ले ली और अगले ही पल उस आदमी ने उन लड़कियों को बहला फुसला कर अपनी गाड़ी में बैठा लिया और वहां से चला गया। फ्लैशबैक एंड। ये सारी बातें सुनकर सीनियर रघुवंशी एक बार फिर भावुक हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। शिवा ने अपने इमोशंस कंट्रोल किए और उस आदमी का गला पकड़ते हुए कहा, कौन था वो आदमी जो लड़कियों को लेकर गया? उस आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। लेकिन तभी दिव्यांश ने उस आदमी को फिर से बोनट पर लगा दिया और बोला, अगर तू चाहता है कि हम तुझे पैसों में तोल दें तो बता वो आदमी कौन था। इस बार उस आदमी की आंखों में लालच दिखाई देने लगा और वो बोला, साहब सही सही तो नहीं पता, लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ वो खान बीबी का आदमी था। सारी गुत्थी सुलझ गई थी। खान बीबी के आदमी ने उन चारों लड़कियों को किडनैप किया था ताकि उनके बड़े होने पर उनसे उल्टा सीधा काम करवा सके। इतने में शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने अपना फोन चेक किया तो उसमें अवनीत ने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भेजी थी। वो सरगम और मीरा की ही डीएनए टेस्ट रिपोर्ट थी और उनका डीएनए मैच कर गया था। शिवाय ने एकदम से खुश होकर दिव्यांश को देखा और बोला, देखा मैंने कहा था ना कि रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है, ये है सही रिपोर्ट, मीरा और सरगम पूर्वी पैंथर की ही बेटियां हैं। इतना कहकर उसने अपने मोबाइल दिव्यांश की ओर बढ़ाया, लेकिन तभी वो आदमी मौके का फायदा उठाकर जाने को हुआ। पर राजवीर ने उसके बाजू पकड़ लिया और अपनी तरफ घुमाकर एक चांटा जड़ते हुए कहा, इतनी तो उम्र नहीं है तेरी जितनी हमसे चालाकी करने की कोशिश कर रहा है। उनके सवाल हो गए लेकिन मेरे रह गए, ये बता तुझे पैसे किसने दिए थे अस्पताल में आग लगाने के लिए? अब वो आदमी हाथ छोड़कर बोला, साहब मैं उन्हें नहीं जानता, फोन आया था और फोन पर ही उसने मुझे पैसे ऑफर कर दिए। राजवीर बोला, नंबर दे उसका जिस नंबर से फोन आया था। वो आदमी हाथ छोड़कर बोला, साहब मेरी हालत देख रहे हो आप, आपको लगता है मेरे पास फोन नंबर होगा? राजवीर कुछ करता उससे पहले हर्षवर्धन ने राजवीर को रोका और अपनी जेब में से नोटों की गड्डी निकालकर उस भिखारी के हाथ में रखते हुए कहा, ये लो बताओ कितने पैसे दिए थे? उस भिखारी ने नोट पकड़ लिया और बोला, सब 50,000, लेकिन उस वक्त 50,000 भी बहुत थे। हर्षवर्धन ने एक और नोट की गड्डी निकालकर उस भिखारी के हाथ में रखते हुए कहा, ये 5,00,000 हैं और मुझे लगता है कि इतने पैसे तुम्हारी बाकी की जिंदगी गुजारने के लिए बहुत हैं। अब हमें सच सच बता दो, तुम्हें आग लगाने के लिए किसने पैसे दिए थे? वो आदमी बोला, साहब मेरे पास तो किसी बलराज नाम के आदमी का फोन आया था। ये सुनकर शिवाय की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे याद आया कि उसने बलराज को अपने हाथों से मारा था, तो फिर बलराज उसे फोन कैसे कर सकता है? शिवाय ने उस आदमी का गला पकड़ लिया और बोला, झूठ मत बोलो, सच सच बताओ किसने पैसे दिए थे? वो आदमी बोला, साहब सच कह रहा हूँ, किसी बलराज का ही फोन आया था, उसी ने मुझे पैसे दिए थे। शिवाय ने राजवीर को देखकर कहा, हमने लाश वहीं छोड़ दी थी। राजवीर बोला, बलराज को तो हमने मार दिया था, मैंने खुद उसकी पल्स चेक की थी, लाश थोड़ी ना जिंदा हो सकती है। शिवाय उस आदमी को और मारता उससे पहले हर्षवर्धन ने उसकी बाजू पकड़कर कहा, रहने दो, ये सब प्लान है ताकि अगर ये आदमी पकड़ा जाए तो पुलिस को बलराज का नाम बताए, और बलराज वो तो पहले ही मर चुका है, तो पुलिस घुमा फिरा कर इसे ही सजा दे। शिवाय बोला, चाचू पूर्वी पैंथर के पास चलते हैं। हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिलाई और दिव्यांश उसकी आंखें भी हल्की सी नम हो गई। चारों ही जल्दी से गाड़ी में बैठे और करीब एक घंटे बाद चारों ही पूर्वी पैंथर के फ्लैट के बाहर खड़े हुए थे। दिव्यांश ने बेल बजाई, पूर्वी ने बेल सुनते ही गेट खोला तो सामने सारे रघुवंशी को देखकर एक आईब्रो चढ़ाकर बोली, क्या बात है, आज सारे आंसर मेरे घर, क्या कोई खास बात? हर्षवर्धन बोला, हाँ बहुत खास बात है, अंदर आ जाएं या यहीं खड़े होकर बताना है? पूर्वी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं चाचू अंदर आइए, अंदर आकर बैठकर आराम से बात करते हैं, वैसे भी मेरे तो भाग खुल गए कि आप चारों के एक साथ दर्शन हो गए। इतना कहकर वो इज्जत के साथ चारों को अंदर लेकर आ गई। दिव्यांश बैठते हुए बोला, पति का है तुम्हारा, दिख नहीं रहा। और तभी कच्चे बनियान में अपने हाथ में एक पानी का जग पकड़े हुए बालकनी से अंदर आता हुआ पैंथर बोला, मैं यहीं हूँ, कहाँ जाऊँगा? पैंथर को ऐसे देखकर सबकी हंसी छूट गई और तभी पूर्वी आंखें दिखाकर बोली, पैंथर मेहमानों के सामने ऐसे आते हैं, कम से कम कपड़े तो पहन लो, क्या सोचेंगे ये लोग कि पूर्वी अपने पति को कपड़े भी नहीं पहनाती? इतने में पैंथर बोला, क्या सोचेंगे, मैं कौन सा अकेला नंगा घूमता था, मेंशन में ये लोग भी तो ऐसे ही घूमते थे, अरे मैं तो फिर भी यशोदा माँ के कहने पर कपड़े पहन लेता था, लेकिन ये दिव्यांश इसके तो पीछे पीछे यशोदा माँ घूमती ही रहती थी तब भी ये कपड़े नहीं पहनता था। पैंथर की बात सुनकर सबको हंसी आ गई लेकिन दिव्यांश इमोशनल हो गया। पैंथर ने दिव्यांश को देखकर कहा, क्या हुआ सर, कोई खास बात? कैसे रिएक्ट करेगा पैंथर अपनी बेटियों के बारे में जानने के बाद?